Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 marca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi, mówi szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Śledczy przedstawili obywatelowi Białorusi zarzut podpalenia marketu budowlanego w Warszawie. Miał działać na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Odwet za amerykańskie cła na stali i aluminium, zapowiada Komisja Europejska. Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi, oświadczył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, mówiąc o możliwym porozumieniu pokojowym z Ukrainą. Szef rosyjskiej dyplomacji powtórzył stanowisko Moskwy, że w żadnym wypadku nie zaakceptuje ona obecności wojsk NATO w Ukrainie, jeśli dojdzie do trwałego porozumienia pokojowego. Zdaniem Marii Piechowskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych szanse na zgodę Władimira Putina na zawieszenie broni są bardzo małe. Rosji zależy na tym, żeby Ukraina jako państwo znalazła się w jej strefie wpływów, żeby upadła tak naprawdę, żeby naród ukraiński przestał istnieć. Rosji zależy na tym, żeby tą swoją strefę wpływów również w stronę i Polski rozciągać na kraje bałtyckie. Więc w żaden sposób Rosja tutaj nie będzie uważała, że to jest dobry moment, żeby doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził nadzieję, że Rosja zgodzi się na zawieszenie broni w Ukrainie. Zapowiedział też, że może ponownie zaprosić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu. Śledczy przedstawili obywatelowi Białorusi zarzut podpalenia marketu budowlanego w Warszawie w kwietniu ubiegłego roku. Ustalono, że podejrzany działał na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Zdaniem prokuratury Stepan K. rozlał w markecie łatwopalną ciecz i pozostawił urządzenie umożliwiające zdalne wywołanie pożaru. Zarzuty dotyczą sabotażu na rzecz obcego wywiadu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Jest to zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności. Stepan K. podszywał się pod białoruskiego opozycjonistę. Odwet za 25% amerykańskie cła na stal i aluminium, zapowiada Komisja Europejska. Unijne taryfy na towary ze Stanów Zjednoczonych wejdą w życie od kwietnia. Od masła orzechowego przez bourbon, dżinsy, po motocykle i łodzie. Te artykuły z USA mają być obłożone cłami odwetowymi. Komisja mówi, że odpowiada w sposób zdecydowany i proporcjonalny. Za nieco ponad 2 tygodnie mają być przywrócone cła nałożone za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, które później za Joe Bidena zostały zawieszone. Ale zakres ceł tym razem będzie szerszy, bo szerszy jest zakres amerykańskich ceł w porównaniu z poprzednimi. Unijne cła będą wprowadzone w 2 etapach. Pierwszy wraz z początkiem kwietnia, drugi 13 kwietnia. Komisja będzie wszystkie kroki konsultować z europejskimi stolicami. Jednocześnie Bruksela mówi o woli do rozmów z Waszyngtonem, by znaleźć rozwiązanie sporu handlowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Współpraca w przemyśle zbrojeniowym oraz zamówienia na broń to tylko niektóre elementy współdziałania krajów członkowskich NATO, mówi Jan Truszczyński, były ambasador przy Unii Europejskiej. Polska wstąpiła do sojuszu 26 lat temu i w tych działaniach bierze aktywny udział. Elementy zwiększonej współpracy obronnej, czy to w przemyśle zbrojeniowym, czy w zamówieniach na broń i amunicję, czy w funduszach na badania rozwojowe w dziedzinie obronności, dokonuje się od 6 lat. Współpraca w ramach tak zwanej wzmocnionej współpracy strukturalnej, 60 kilka projektów od lat realizowanych na czele z głównym, jakim jest zwiększona mobilność ułatwiona wojsk przez całą Europę, na co idą niemałe fundusze, blisko 2 miliardy euro. W 1999 roku podczas uroczystości w Independence w amerykańskim stanie Missouri do NATO zostały formalnie przyjęte Czechy, Polska i Węgry. Do Paktu Północnoatlantyckiego należą obecnie 32 państwa. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w tym roku 55 tysięcy kontroli na terenie całej Polski, zapowiedział główny inspektor Marcin Stanecki. Pod uwagę będzie brany m.in. czas pracy i kwestia wynagrodzeń. Dużą wagę inspektorzy będą też przywiązywali do bezpieczeństwa. Tylko od stycznia do września ubiegłego roku zgłoszono ponad 45,5 tysiąca osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Marcin Stanecki podkreślił, że od 2022 roku bezpieczeństwo pracy się poprawia. W 2022 mieliśmy 99 wypadków śmiertelnych w budownictwie. Rok później liczba wypadków spadła do 66, a w 2024 liczba wypadków spadła do 43. Czyli dzięki działaniom inspekcji przez 3 lata ponad 50 osób ocaliło swoje życie. Takim przykładem bardzo skrajnym są wypadki, które były na rusztowaniach. Liczba spadła ofiar śmiertelnych z 30 na 15, więc mamy bardzo, bardzo wymierne efekty. Zdaniem Marcina Staneckiego przyczyniły się do tego nie tylko kontrole, ale też kampania społeczna na temat bezpieczeństwa pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to trudny poranek dla kibiców o czerwonych sercach, o szczegółach Krzysiek Łoniewski. Potwierdzam, to było kapitalne widowisko. Liverpool po rzutach karnych u siebie odpadł z Ligi Mistrzów po naprawdę mistrzowskim starciu z Paris Saint-Germain. Goście musieli odrabiać straty z Paryża i zrobili to już w 12 minucie. Wtedy gola strzelił Ousmane Dembele. Potem kotłowało się pod obydwoma bramkami. Więcej goli nie było ani po 90 minutach, ani po dogrywce i o losach awansu do ćwierćfinału decydowała się seria jedenastek. Skutecznie mniejsi byli gracze PSG, a tak mecz podsumował menedżer The Reds, Arne Slot. Nie uczestniczyłem nigdy w lepszym meczu. Obydwie drużyny grały na niewiarygodnym poziomie i z niebywałą intensywnością. Pierwsze 25 minut było kosmiczne. Oczywiście pamiętam też taki czas z Manchesterem City czy Realem Madryt, ale początek tego meczu był niezwykły. Stwierdził Arne Slot. PSG gra dalej. Kto jeszcze? Barcelona z Wojciechem Szczęstym i Robertem Lewandowskim w składzie pokonała 3-1 Benfica. Inter 2-1 wypunktował na San Siro Feyenoord. Jedyną bramkę dla gości zdobył z karnego Jakub Moder i wreszcie Bayern 2-0 ograł w niemieckiej rywalizacji na wyjeździe Leverkusen. Piłkę zamieniamy na tenis i bijemy brawo Idze Świątek. Zdeklasowała inną świetną zawodniczkę. 2-1 pokonała Czeszkę Karolinę Muchową i awansowała do ćwierćfinału finału Indian Wells. Teraz zagra z lepszą z pojedynku Chinki Qin Wenzhen z Ukrainką Martą Kostiuk. Kto zagra w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów? Liczymy na obecność aż 3 ekip z Plus Ligi. Wczoraj krok w tę stronę zrobiła Susa dała Warta Zawiercie. Pokonała w Niemczech Lüneburg 3-1. Rewanż w kraju wydaje się formalnością. Niekoniecznie tak samo sprawy muszą się mieć z Resowią Rzeszów. Co prawda ograła w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu CEF ekipę Tour na Podprom, ale dopiero po tiebreaku, co zwiastuje umowne ciężary za tydzień we Francji. Tak o wczorajszym meczu mówił libero gospodarzy Krzysztof Michał Potera. Moi rozgrywający i atakujący Sklejter zagrali po prostu fenomenalnie. Naprawdę ciężko mi w obronie kostki kręcił, co dopiero środkowym na bloku. Naprawdę, jeżeli oni tylko wygrali sobie piłkę w 3 metry, grali niesamowicie szybko i to był ich klucz do zwycięstwa w tych dwóch partiach i do tego, że tak naprawdę każda partia była bardzo zacięta. Rewanż we Francji za tydzień, a o sporcie w poranku jeszcze za godzinę. Podobnie jak wczoraj, temperatury podzielą dziś Polskę na dwie nierówne części. Na północ od Bydgoszczy będzie do 10 stopni, a w większej południowej części kraju szykuje się stopni kilkanaście, na ogół okolice 15. Oczywiście chłodniej w samych górach. Może dziś lokalnie popadać, a wysoko w Tatrach może popadać także śnieg. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. W tym składzie poranek spędzamy z Państwem do 9:00. Za kilka minut rozmowa polityczna bez uników, Renata Grochal i Krzysztof Bosak. A teraz Manic Street Preachers w Trójce. Flowers. People dream. To Manic Street Preachers, People Ruin Paintings. A na zegarze 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Pani. Dobrego dnia. Wygląda na to, że Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni po to, żeby otworzyć negocjacje na temat trwałego zawieszenia broni, na temat ewentualnego pokoju, ale nie znamy na razie warunków. Pan przyjął tę decyzję, odetchnął pan, czy raczej z obawą pan na to patrzy? Nie dziwi mnie ta decyzja zupełnie. Właściwie tu ciężko mówić o decyzji, to jest raczej deklaracja otwartości, no bo żeby mówić o decyzji, to musiałoby być także otwartość ze strony drugiej, czyli Rosji, i znane jakieś warunki. Na razie, a jest ta otwartość, jak pan myśli? Moim zdaniem nie ma. Natomiast oczywiście ta deklaracja publiczna strony ukraińskiej i cała kampania prezydenta Trumpa nieco ustawia w trudnej sytuacji w tej chwili Rosję i Putina, no bo jakby jeżeli odmówią, to będzie czarno na białym, że oni chcą tej wojny i chcą przejść do przodu, tak? A na arenie międzynarodowej są państwa takie jak Polska i państwa naszego regionu, które mają zdanie co do Rosji wyrobione, ale jest też wiele innych państw z innych kontynentów, które wcale nie są przekonane, kto tutaj tak naprawdę zawinił. Czasem można naprawdę za głowę się chwycić, jeżeli porozmawia się czy z dziennikarzami, czy nawet poczyta się dyplomatów z innych kontynentów, co oni na ten temat myślą. Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi, biorąc pod uwagę, ile Ukraińców zginęło z rąk rosyjskich, to... No, retoryka rosyjskiej dyplomacji zawsze była cyniczna i przewrotna. Tu się nic nie zmieniło. Panie marszałku, ale skoro piłka jest po stronie Rosji, to Rosja chce Krymu, Chersonia, Zaporoża, Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli wydaje się, że chce więcej terytoriów niż dzisiaj zajmuje. Chce powrotu do umowy ze Stambułu, to jest umowa z marca 2022, projekt, który zakłada neutralność Ukrainy, demilitaryzację, czyli Ukraina pozbywa się swojej prawie milionowej armii i nie godzi się na, w żadnym wypadku, cytuję Ławrowa, nie zaakceptuje obecności wojsk NATO w Ukrainie, jeśli dojdzie do ustanowienia linii demarkacyjnej. To są warunki do zaakceptowania dla Ukrainy? Absolutnie nie. Absolutnie. Jakakolwiek demilitaryzacja nie wchodzi w grę, równie dobrze Ukraina mogłaby po prostu się poddać, zaprosić do Kijowa rosyjskie wojska i powiedzieć, że tą wojnę przegrała. Jakaś forma neutralności, cokolwiek to znaczy, pewnie wchodzi w grę jako deklaracja. Krokiem w tą stronę jest już oficjalne wykluczenie przez prezydenta Ameryki przyjęcia Ukrainy do NATO. Dość długo na forum międzynarodowym liderzy, szczególnie z Europy, mydlili w tej sprawie oczy Ukraińcom. Natomiast zwracam uwagę, że także poprzedni prezydent amerykański, czyli prezydent Biden, nie zdecydował się nawet stworzyć żadnego scenariusza do otworzenia rozmów o członkostwie. Więc prezydent Biden, wbrew temu, co się w Polsce sądzi, także nie dawał złudzeń Ukraińcom, jeżeli chodzi o członkostwo w NATO. Natomiast to, na co oni liczą realnie, to nie jest członkostwo w NATO, tylko to są tak zwane gwarancje bezpieczeństwa. Ale oni już mieli gwarancje bezpieczeństwa. 94 rok, memorandum budapesztańskie, zrzekli się arsenału jądrowego i tam gwarantami tych gwarancji bezpieczeństwa były Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Panie redaktor, nie jestem specjalistą od międzynarodowej polityki obronnej i rozbrojenia nuklearnego z lat 90., ale komentarze specjalistów, które czytałem, mówią, że to były zupełnie niewiążące deklaracje. To nie miało charakteru żadnych twardych gwarancji, żadnego sojuszu. Oczywiście można stwierdzić, że Ukraińcy nie powinni być naiwni, się wtedy nie powinni rozbrajać. Natomiast wiadomo, jaki był klimat lat 90. zupełnie inny. My natomiast powinniśmy z tego wyciągnąć historyczną naukę. Zresztą mamy już ją też z własnych sojuszy, z własnej historii, że jakby sojusze czasem działają, a czasem niestety nie. Dlatego tak naprawdę to, co się liczy w polityce międzynarodowej, to jest twarda własna siła, którą można zastosować i ewentualnie sojusze z najbliższymi sąsiadami, którzy mają to samo poczucie zagrożenia. Państwa oddalone dalej, które mają inaczej uformowane poczucie zagrożenia i mają też inne interesy. Szczególnie przy systemach demokratycznych trzeba brać pod uwagę, że się 10 razy zawahają, nim narażą swoich żołnierzy. A dam czy prosty ta umowa, przykład. Na jeżeli którą mogę, się pani redaktor, dam prosty przykład. Polska w odróżnieniu od innych państw europejskich swoich urzędników czy funkcjonariuszy różnych służb wysyłała już w trakcie wojny na Ukrainę. Ale państwa, z którymi współpracujemy, które również bardzo negatywnie oceniają politykę Rosji, nie wysyłały na przykład swoich funkcjonariuszy czy swoich urzędników na Ukrainę, ponieważ oceniały, że to jest dla nich zbyt wysokie ryzyko i nie mają w tym interesu. Więc już w tej chwili w trakcie wojny, gdyby debata w Polsce była bardziej wnikliwa, moglibyśmy zauważyć naprawdę istotne różnice pomiędzy zachowaniem państw europejskich. Ale wróćmy do tych gwarancji bezpieczeństwa. Amerykańska administracja podaje, że Ukraina się zgodziła na umowę o eksploatacji minerałów ziem rzadkich. Na razie nie wiemy, co w tej umowie będzie. Ale ona chyba jest będzie niepodpisana ciągle, tak, prawda? Ale na razie nie wiemy, co będzie w tej umowie ostatecznie, co tam się znajdzie. No to jest właśnie, ale czy to jest ta gwarancja? Bo wczoraj Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u, mówił, że to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa, że tam będą Amerykanie i Rosja wtedy nie zaatakuje. To jest narracja dyplomacji amerykańskiej. Myślę, że były szef polskiego MSZ nie powinien powtarzać narracji innych służb dyplomatycznych innych państw. Narracja amerykańska jest taka. Dajcie nam bogactwo naturalne, my będziemy tam stawiać kopalnie i sobie będziemy je chronić i wtedy będziecie bezpieczniejsi. Narracja Ukraińców jest taka. Mieliście już u nas swoje inwestycje, część waszych firm zainwestowała, Rosjanie mieli to w nosie i tak nas zaatakowali. Wniosek? Wasze inwestycje nie dają nam bezpieczeństwa. Chcemy broń, chcemy zapowiedź, że jeżeli Rosjanie coś zrobią, to będziecie do nich strzelać. Amerykanie nie mają zamiaru dać tego typu gwarancji, więc mamy tak naprawdę impas. Z tego impasu też, oczywiście z temperamentu i Zełenskiego i Trumpa wynikała awantura w gabinecie owalnym, ale w tle tak naprawdę jest fundamentalna różnica oczekiwań i interesów. Ukraina chciałaby skończyć tą wojnę, gdzie już poświęciła mnóstwo życia swoich ludzi i mnóstwo majątku, który stracili, i ziemi, chciałaby skończyć tą wojnę jednak czymś konkretnym. A Amerykanie, no jak widać, nic konkretnego nie chcą dać stronie ukraińskiej i po prostu, jak to określiłem w jednym innym programie, chcą się z tej wojny wymiksować. A czy Wołodymyr Zełenski zostanie zmuszony do rezygnacji? Bo jeden z warunków rosyjskich jest też taki, że mają być jak najszybciej przeprowadzone wybory prezydenckie. No i w domyśle Rosja chce tam obsadzić jakiegoś swojego marionetkowego władcę. W otoczeniu Trumpa jest wyraźna niechęć do prezydenta Zełenskiego. Zresztą nie tylko tam. Prezydent Zełenski wielu osobom zaszedł za skórę, w tym nam Polakom, niektórymi swoimi zachowaniami, mówiąc delikatnie, nieprofesjonalnymi jak na polityka, dyplomatę czy przywódcę państwa, które toczy wojnę. Natomiast moim zdaniem otoczenie Trumpa nie ma możliwości zmusić go do rezygnacji. To jest proces wewnętrzny na Ukrainie. Zresztą tak samo było poprzednio, kiedy prezydent Janukowicz był zmuszony do rezygnacji. To też był wewnętrzny proces ukraiński. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taka chęć. Oczywiście w Rosji też byłaby chęć, żeby prezydenta Zełenskiego odsunąć. I być może to jest negocjowane w jakimś tam pakiecie pomiędzy Amerykanami a Rosjanami, czy pojawia się w rozmowach. Natomiast trzeba pamiętać, że Zełenski ma też swoich wrogów na Ukrainie i tak naprawdę to jest taka pokusa formułowana czy przez Rosjan, czy przez Amerykanów dla konkurentów Zełenskiego. Może go obalicie i się dogadamy z wami, tak? I tutaj też z tego trzeba wyciągnąć wnioski. To znaczy w sytuacji, my mamy też bardzo podzieloną scenę polityczną i musimy wyciągać wnioski z tego, że mocarstwa lubią sobie rozgrywać wewnętrznie skłócone frakcje w ramach elity danego narodu. W Polsce niestety też oceniam, że to ma miejsce. Czyli wzywa pan do jedności w sprawach bezpieczeństwa? Tak jak nie tylko w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach ustrojowych. Na przykład sprawą ustrojową w tej chwili jest status, powaga polskiego sądownictwa i status sędziów i nasze konstytucyjne prawo do sądu. Moim zdaniem my nie powinniśmy dać się rozgrywać tego sporu o sądownictwo z zewnątrz, a w tej chwili w takiej sytuacji jesteśmy, że ustawiliśmy międzynarodowe organizacje i trybunały w roli arbitrów tego, kto w Polsce jest sędzią. To my tutaj powinniśmy zdecydować, nasz parlament. Możemy do tego wrócić w internetowej dogrywce. Chcę zapytać pana o kampanię prezydencką. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen przed Karolem Nawrockim. Drugi sondaż, tym razem Polster dla Superekspresu. Nawrocki 21%, Mentzen 22%. Dlaczego wasz kandydat, nowicjusz już w polityce, żółtodziób, wyprzedza Karola Nawrockiego, też z drugiej strony żółtodzioba? Nie jest żółtodziobem w polityce. Pamiętam, że 10 lat temu rozmawialiśmy o współpracy politycznej. Natomiast byłbym ostrożny z tymi sondażami. My jesteśmy bardzo ostrożni. Są też sondaże, które dają przewagę Karolowi Nawrockiemu i to nie 1 czy 2 punkty procentowe, na przykład o 6 czy 7. Więc mamy duży rozstrzał sondaży. My odbieramy te sondaże takie bardzo, nazwijmy to, optymistyczne, jako czynnik ryzyka w kampanii. To znaczy, że można kandydata najpierw pompować, później go przed wyborami w dół albo powiedzieć, że słabo wypadł. Więc raczej chcemy pracować spokojnie na zaufanie społeczne, na zaufanie Polaków, rywalizować. Ale nie wierzy pan w sondaże? Częściowo nie wierzę. Czyli co, pracownie robią jakieś lewe sondaże? Myślę, że czasem mogą się zdarzyć sondaże ustawione czy oszukane, ale dużo częstszym problemem są po prostu duże błędy pomiaru. Sondaże są robione na małej próbie. Osoby, które wykonują sondaże, niekoniecznie są jakoś super wynagradzane. Czasem sama metoda pomiarowa, warto to słuchaczom powiedzieć, sondaże wcale nie polegają na tym, że ktoś kogoś przepytuje. Czasem to jest forma ankiety internetowej, tak zwany panel internetowy. Czasem są to sondaże robione telefonicznie, gdzie oczywiście... Ale w większości sondaży bazie, to Karol Nawrocki nie osiąga w tej chwili poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Dokończę zdanie. Prawie w ogóle w tej chwili w Polsce nie wykonuje się sondaży polegające na tym, że ktoś autentycznie po Polsce podróżuje i pyta ludzi na ulicy, a sondaże wykonywane na próbie większej niż kilka tysięcy na ulicy, to są sondaże o najwyższej jakości i takich się prawie w ogóle w Polsce nie robi. Więc to jest taka trochę zabawa w badanie opinii publicznej. Nawet CBOS wybiera metodę. Byłbym po prostu mieszaną. Bardzo ostrożny. Poza tym w profesjonalnej socjometrii, tak się nazywa tą dziedzinę wiedzy, bada się i obserwuje średnią sondażową. I to, co wynika jasno ze średniej sondażowej, to, że jest tendencja wzrostowa u kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. Z tego się cieszymy, za to dziękujemy. Prosimy o więcej. Natomiast ze średniej sondażowej chyba jeszcze nie wynika przewaga nad Karolem Nawrockim i uważam, że do rywalizacji trzeba podchodzić z dużą pokorą, z dużą pracowitością. Pracowitość procentuje, pycha, ale może, pycha nie. Ale więc może, my staramy ale się ostrożnie. Może Mentzen rośnie, bo wyborcy nie słuchają tego, co on mówi, bo on mówi między innymi, że przy pomocy zwoływanej co dwa tygodnie Rady Gabinetowej, tak naprawdę on będzie takim nadpremierem, że to on będzie rządził nie państwem. Nie powiedział, nie użył takiego słowa. Ale mogę dokończyć? O aktywnej roli prezydenta. Powiedział, że będzie najbardziej aktywnym prezydentem do tej pory i że będzie się rozpychał w tych kompetencjach. Mhm. Co dwa tygodnie posiedzenie Rady Gabinetowej będzie mówił, jakie mają poprawki w projektach ustaw być wprowadzane, bo w przeciwnym razie on zawetuje, czyli tak naprawdę sparaliżuje pracę rządu. No jakby rząd nie chciał pracować, to mógłby być paraliż, ale moim zdaniem jakby rząd by się wziął do roboty, to wszystko byłoby zgodnie z konstytucją. Bo zgodnie z konstytucją prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, więc to są jego kompetencje. Ma prawo zwoływać Radę Gabinetową bez limitowania zakresu, skali i tematów. I ma największą legitymację demokratyczną z wyborów powszechnych spośród liderów politycznych, których mamy w państwie. No i jest strażnikiem konstytucji praw obywatelskich, więc ja osobiście to raczej krytycznie patrzę na wszystkie dotychczasowe prezydentury za ich bierność. Ja bym chciał, żeby częściej na przykład obecny prezydent albo poprzedni wetował złe ustawy niekorzystne dla obywateli i coś jednak w naszym imieniu obywateli negocjował z rządem. A takiego zjawiska nie widzę i nie wiem do końca dlaczego. Ale czy to podoba nie będzie, mi się ta zapowiedź Sławomira Mentzena. Czy to nie będzie taka prezydentura, która będzie ciągle na kursie kolizyjnym z rządem i właściwie wszystko będzie... zależy od postawy rządu, pani redaktor. Ciągły konflikt. Jeżeli byśmy mieli rząd, który działa wbrew interesom obywateli, a w tej chwili niestety moim zdaniem w wielu sprawach tak jest, to oczywiście konflikt jest nieunikniony. No bo ktoś musi bronić Polaków przed złymi zakusami rządu. Natomiast jeżeli rząd działałby proobywatelsko, patriotycznie, mądrze, rozsądnie, konstruktywnie, to myślę, że współpraca, no Sławomir Mentzen jest też przedsiębiorcą. Trzeba być bardzo pragmatycznym, żeby w Polsce zbudować większe przedsiębiorstwo, które szybko rośnie i które zajmuje się tak delikatną materią jak doradztwo podatkowe czy rachunkowość. W tych obszarach Sławomir Mentzen działa, tak? Więc ja myślę, że pragmatyzmu temu nie brakuje to i zdolności bardzo, dogadywania się. To jeszcze bardzo, pytanie jak z rządem. To jeszcze bardzo krótko. Donald Tusk zapowiedział, że 100 tysięcy osób będzie wyszkolonych, przejdzie szkolenia wojskowe od 2027 roku. To realne? No równie dobrze mogę powiedzieć, że 1 000 000 w 2030. To są, pani redaktor, gołosłowne w tej chwili zapowiedzi, za którymi nie stoi żaden plan. To się zdarza po raz kolejny. Przestańmy dawać wodzić się za nos politykom zapowiedzią. Patrzmy, co robią. Ilu rezerwistów w tej chwili dostało zaproszenia na ćwiczenia? Obawiam się, że nie ma żadnego wzrostu. No nie powiem, że zero, bo jakieś ćwiczenia się odbywają, moi koledzy nawet na nie jeździli. I tutaj natomiast, stawiamy przecinek. Natomiast to nie jest nic nowego, nie ma żadnej stawiamy nowej jakości. Przecinek, przechodzimy do internetu, proszę z nami zostać. Krzysztof Bosak z nami zostaje i będziemy, dziękuję, dobrego dnia. Będziemy rozmawiać o tym, czy pan Krzysztof Bosak się przeszkoli. Zapraszamy do reklamy.

Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże, co sugeruje, że temperatury odczuwalne będą bliższe wartościom na termometrach. Bliższe niż wtedy, gdy słońce w pełni. A te termometry pokażą dziś po południu 7 stopni w Szczecinie, 9 w Trójmieście, okolice 10 w Bydgoszczy, 15 stopni w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Może dziś lokalnie padać, w pierwszej połowie dnia szczególnie na Pomorzu Zachodnim. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki i wszystko się zgadza, bo zapraszamy o tej porze do udziału w mniejszej grze. Kilka pytań, dobra, mam nadzieję, zabawa i wybór piosenki na zakończenie naszej audycji, a to akurat będzie prawo zwyciężczyni lub zwycięzcy. Dwie dwójki i siedem trójek, Staszek w gotowości, czekamy na zgłoszenia. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. Fleetwood Mac w trójce, Big Love. Szybko dziś poszło z tymi zgłoszeniami, więc nie traćmy czasu. Mniejsza gra. Jest z nami pan Marcin z Sosnowca. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Pan Marcin zgłosił się jako pierwszy. Jako druga zgłosiła się pani Inga z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Inga także wygrała losowanie, tak możemy powiedzieć. Będzie odpowiadała jako pierwsza. Pan Marcin będzie odpowiadał jako drugi w naszej serii pytań do każdego z uczestników. Zaczynamy więc, pani Ingo. Gotowa? gotowa? Gotowa. Mówiłem dziś o doniesieniach brytyjskich mediów na temat nowego Jamesa Bonda. Aktor grający tę rolę ma być Brytyjczykiem. Bond ma zdecydowanie pozostać mężczyzną. I ktokolwiek to będzie, zastąpi w roli agenta 007 Daniela Craiga. A jaki tytuł nosi ostatni do tej pory film z serii, ostatni, w którym Daniel Craig wystąpił? Time to die. No time to die. Dobrze, że się pani poprawiła, tak jest. Nie czas umierać, no time to die. To tytuł tego filmu, ostatniego jak na razie w bondowskiej serii. On daje punkt pani Indze. Teraz pan Marcin. Panie Marcinie, pytanie będzie muzyczne. Proszę posłuchać. Opowiadałem, to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu kupować kredensu. Ciągle słucham głosu twojego. Mają się za mojego narzeczonego Maciek. Ja jedno żartowałem, gdy tobie z sobą iść. Charakterystyczny głos, a czyj to głos, panie Marcinie? A Kazik Staszewski. Dokładnie. Nie można się pomylić w tym przypadku. Kazik Staszewski, który obchodzi dziś urodziny. Więc myślę, że wspólnie wysyłamy wszystkiego najlepszego. Tak jest. Zdecydowanie. Do pana Kazika. Mamy też 1-1 w mniejszej grze. Wracamy do pani Ingi. Pani Ingo, a skoro jesteśmy przy kalendarzu, to dziś także rocznica, dokładnie 185. nadania nazwy najwyższemu szczytowi kontynentalnej Australii przez Pawła Edmunda Strzeleckiego. Jak nazywa się ta góra? Z wyjątkowo polską nazwą. Kopiec Kościuszki, Góra Kościuszki. No Góra Kościuszki, tak, zaliczamy, tak. Kopiec Kościuszki to gdzie indziej, ale Góra Kościuszki w Australii się znajduje, choć Australijczycy nieco inaczej wymawiają tę nazwę, nie będę próbował po nich powtórzyć. 2-1 na razie i teraz pan Marcin musi remisować. Panie Marcinie, za 2 dni obchodzić będziemy dzień liczby pi. Ile w przybliżeniu z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku wynosi liczba pi? Aj, mam nadzieję, że się nie pomylę. 3,14? 3,14. Dlatego 14 marca, dzień liczby pi, obchodzony głównie przez amerykańskie środowisko naukowe, ale i w Polsce coraz częściej o tym się wspomina. 2-2, więc czas na dogrywkę, drodzy państwo, panie Marcinie, pani Ingo. Ja będę podawał opis czegoś, zjawiska, przedmiotu. W kolejnych zdaniach, mam nadzieję, że po każdym kolejnym zdaniu będzie łatwiej zgadnąć, kto pierwszy poda poprawną odpowiedź, ten wygrywa, więc nie zgłaszamy się, tylko jak najszybciej podajemy to słowo, o które może mi chodzić. Można próbować kilka razy, nie ma problemu. Zaczynamy. Może uwiązać na długie lata. Małżeństwo. No, tak myślałem, że to słowo padnie. Po jego wzięciu w domu mogą pojawić się na przykład garnki. A, na razie nic, pan Marcin także milczy. Myślę, że teraz będzie decydujące zdanie. Bierze się go w banku. Kredyt. Kredyt to poprawna odpowiedź i pan Marcin był pierwszy. Minimalnie o pół sekundy i to pan Marcin zwycięża. Dziękuję pani Indze za wyrównaną grę. Gratulacje. Ale chciałem państwa wmanewrować w ślub, żeby było zabawnie i nawet się udało. Pani Ingo, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Proponuję w ramach Nagrody Pocieszenia pozdrowienia. Dziękuję. Pozdrawiam w takim razie rodziców z Wrocławia i to chyba wszystko. No to pozdrawiamy rodziców z dużą siłą, z dużą mocą w takim razie, bo się nie rozmywają te pozdrowienia gdzieś w innym kierunku, a pan Marcin wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. A ja wybieram Bulldog do prostego człowieka. Mm-hmm. To też powiązane z Kazikiem Staszewskim. Także. No i będziemy w takim razie świętować niejako urodziny Kazika Staszewskiego także w porannej audycji. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało. Kasia, ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę do ciebie i od ciebie. Jak długo jeszcze, nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Natalia Przybysz, nazywam się Niebo, w porannej audycji w Trójce, w której o alergiach dziś rozmawialiśmy. O alergiach na pyłki, bo sezon, choć początek marca już się rozpoczął, jest coraz dłuższy, do tego czasy pylenia roślin zaczynają się na siebie nakładać. Przypomnijmy więc może takie podstawowe kroki, które sugerowała alergolożka Kaja Pulik. Zamykamy okna, wietrzymy tylko wtedy, kiedy jest najniższe stężenie pyłków. Po przyjściu z dworu myjemy twarz, myjemy rzęsy, brwi, bo tam są te alergeny. Myjemy się wieczorem, a nie rano, dlatego że wieczorem zmywamy te alergeny z włosów. Po przyjściu z dworu do domu zmieniamy ubranie na domowe. A jeśli ktoś pomyślał teraz, o jak dobrze, że mnie to nie dotyczy, to ma szczęście przede wszystkim, ale nie do końca rację, bo alergie na pyłki dotyczą wszystkich, bo gospodarka cierpi, wyjaśni to ekonomista Marek Zuber. Mamy tutaj oczywiście różnego rodzaju liczby, które możemy podać. Jedna dotyczy wydatków, które sami dokonujemy. Mówimy tutaj o tych lekarstwach, które nie są refundowane w żaden sposób. Myślę, że idziemy tutaj w setki milionów złotych, biorąc pod uwagę ilość alergii, biorąc pod uwagę ceny tych lekarstw. Nierzadko takie kuracje mogą kosztować nawet powyżej 100 zł miesięcznie. Druga rzecz to są oczywiście leki refundowane. To jest koszt, który też wszyscy ponosimy, bo przecież Narodowy Fundusz Zdrowia to są nasze składki. Myślę, że tu już możemy mówić o kwotach powyżej miliarda złotych. No i wreszcie trzeci obszar związany z leczeniem alergii, szczególnie tych poważniejszych faz. Tutaj pewnie znowu mówilibyśmy raczej o setkach milionów złotych niż jakichś większych kwotach. I jest jeszcze jeden element tej układanki, mianowicie jeżeli mam w danym momencie alergię, nawet jeżeli jest leczona, ale odczuwalna, to z pewnością spada moja wydajność. Tutaj nie mamy danych. Potrafimy wskazać takie branże, gdzie ten efekt może być bardziej zauważalny. Przede wszystkim tam, gdzie trzeba się bardzo skupić, bo jednak alergia tutaj przede wszystkim może mocno przeszkadzać. A ja tradycyjnie z hasłem empatia na ustach apeluję o wyrozumiałość w pracy, w szkole i w domu. Alergicy nie są winni, a mogą mieć trudniej. Spierajmy się. Jest 8:47. Program Trzeci Polskiego Radia. Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya, get ya, get ya. Hold on.